Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, Ramazan-ı Şerif boyunca her akşam sizlerle bulunmaya, sohbet yapmaya gayret ettik. Artık sona yaklaştığımız bu mübarek saatte yeni çıkan bir eserimden istifade edebilmeniz için bazı faziletli sureleri ve onların havasını zikretmeye gayret edeceğim. İnşallah siz de ben de amele muvaffak oluruz. Risalelerimiz 76.'sı olarak bu kitabımız sizlere arz ediliyor. İsmi şöyle: İçindeki her surenin faziletleri, havası. Havası demek hususiyetleri. Mesela 3 kere okunursa şu niyetle şu olur, 5 kere okunursa şu olur. Bir de mesela içindeki şu ayet-i kerime işte 1479 kere tekrar edilirse her hacet hasıl olur. İşte şifa için şu kadar tekrar edilir veya yazılır, üzerinde taşınır. Bunlar havas oluyor. Ha ile noktalık ha. Havas hususiyetler, özellikler manasına geliyor. İçindeki her surenin faziletleri, havası ve duaları ile Yasin cüzü. Şimdi piyasada çok Yasin cüzleri var. Bu Yasin cüzleri tabii ki kimsenin yazdığı kitap hakkında ben yorum yapmıyorum. Zaten hiçbirine de bakmış değilim. Yani incelemiş de değilim. Vaktim de yok. Yani kim ne yazmış etmiş yani. Türkçe kitaplara bakamıyorum yani. Hakikaten hiç vaktim yok. Senelerdir de ilgilenemiyorum piyasayla falan. Ben çünkü bir şey yaptığım zaman biz onu kendi şeyimize göre tahrişlerimiz, kaynaklarımız, işte usullerimiz, efendim Alaaddin Efendi babamızdan gelen nakiller vesaire, Efendi Hazretlerimizden duyduklarımız, bir de kaynak kitaplarımız çok yani bu hususta. Onun için zaten bu 2 cilt, 3 cilt kitap olacak. Yani esasen Kur'an-ı Kerim'in faziletleri ayrı bir konu. Surelerin faziletleri ayrı bir konu. Ayet içindeki ayetlerin faziletleri ayrı bir konu. Ondan sonra içindeki ayetlerin, surelerin havası falan dediğin zaman bu ciltler dolusu kitap eder. Bunlar bu hususta bizde yüzlerce eser var yani, kaynak eser var. Ama şimdi insanlar tabii çantasında taşıyacak. Ondan sonra benim kabir ziyaretlerine gittiklerinde, bayramda kabire ziyaretine gidiyor, cumaları gidiyor, ana babasının kabrine gidiyor. İşte Alaaddin Efendi Hazretleri'nin kabri şerifine gidiyor, işte Vahyub Elensar Hazretleri'nin, sahabe-i kiram vesaire, evliyaullah dolu. İstanbul kaynıyor, Bursa kaynıyor. İşte bütün her yerde elhamdülillah evliyaullah'ın kabri şerifleri olmasa zaten memleket batacak. Onların hürmetine yaşıyoruz. O kabir ziyaretlerinde işte Emir Sultan'a gidiyorsun, Eyüp Sultan'a gidiyorsun falan. İnsanlar yanlarında okuyacakları bir Yasin cüzü taşımak istiyorlar. Şimdi tabii bir var orada okuyup ruhuna hediye etme meselesi. Bir de var ki insanın bir sıkıntısı var, bir derdi var, bir haceti var, bir isteği var. Evde kalmış, işte nasibini arayan var, rızkı daralmış, borcu başına bela almış, ödeme kolaylığı. Bunları tabii Allah'tan istiyorsun. Eyüp Sultan'dan istemiyorsun, Emir Sultan'dan istemiyorsun. Ama Evliyaullah'ın kabirlerinde Allah-u Teala'ya dua etme meselesi var. Bu farklı bir şey. Vehhabiler zannediyorlar ki, Selefiler, işte millet gidiyor, ey Eyüp Sultan bana çocuk yarat diyor. Haşa, bu şirktir, bana çocuk yarat der mi yani bir Müslüman? Ama ne diyor? Ya Rabbi diyor, Ebu Ayyub el Ensari'nin senin yanındaki hatırı için hürmetine benim şu duamı kabul et diyor. O zaten aracı yapıyor. Bu zaten vebtehu ileyhil vesile. Allah sizi ulaştıracak vesile arayın diyor. Buyuruyor. Sen ne bakıyorsun Aziz Bayındır kafasıyla? Efendim, Eyüp Sultan'ın diyor, Müslüman öldüğü bile şu belli değil diyor ya. Adam koca sahabiye, Bedir ehline bir sahabiye, hakkında sayı hadis-i şeriflerle cennetlik olduğu müjdelenen Dünya ahirete hiçbir sıkıntı sana değmesin ya Ebu Eyyub diye. Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem duasını almış. Ebu Eyyub el-Ensari'ye efendim adam imanlı öldü belli değil diyecek kadar yani atlatmış adamlar var ilahiyatçı geçinen. Onun için memleket bu durumda. Ya tabii ki siz bizi dinleyenler bu işlerden haberdarsınız. Ancak onun için kabri şeriflere gidildiği zaman ziyarete Allah-u Teala'dan istenir. Çünkü Allah-u Teala salihlerin, velilerin kabirlerini görevli melekler tayin etmiş. O melekler. Şimdi görevli melekler. Zaten hadis-i şerifte var. Bir mümin öldüğü zaman onun amellerini devam ettiren sağındaki sondaki melekleri bile onun kabrine görevlendiriyor. Hepimiz hakkında geçerli. Bu kulum sağ iken ne amel ediyorduysa aynısını edin defterine yazın buyuruyor. Ameli kapanmasın buyuruyor. Felehu mecrun gayru memnun. Onların ecri kesilmez diyor Kur'an. Vettininin sonunda mesela var. Başka yerlerde de var da. Nasıl ecri kesilmez? Adamın ömrü bitti, nefesi kesildi. Ecri niye kesilmedi? Meleklere yaptırıyor. Yani bizim bile, yani imanlı ölebilirsek tabii biz hoş cennette müjdelenmiş bir garantisi olan bir durumda olmadığımız için bizde bu şerh konulur. İmanlı ölebilirsek bizim de kabrimize meleklerimizi Mevla gönderecek. Çünkü ecri kesilmez diyor. İllellezine amenu ve amilus salihat. Peygamber olursa, sıddık olursa, evliya olursa demiyor ki. İman edip salih amel işte yani. Genel Müslümanlardan bahsediyor. Veli olursa haydi haydi. Velayetin dereceleri var. Sahabe velilerin en üstünleri. En üstün veli sahabenin en ednasına yetişemez. Ayrı dava. Sahabe olursa tamam. Şimdi bu zatların kabirlerinde özel melekler var. Ziyaret edenler diyor Allah'a dua diyor bak. Allah'a diyoruz bak. Yatıra dua etmiyor bak. Allah'a dua diyor yani Allah'ımızdan istediği zaman o melekler amin diyorlar. Onların dualarının kabulü için. Onun için bir Müslüman bir kabirde el kaldırdı demek. Aa şirk bilmem ne. Ya kime el kaldırıyor kardeşim? Allah'a el kaldırıyor. O yatıra hiçbir Müslüman şu anda Türkiye'deki en cahil dediğiniz, zaten en cahil bana söylediler, benim için en cahil dediler. Yani hiçbir bir şey bilmeyen bir vatandaş, bir Müslüman kardeşimiz, onların hakaret ettikleri yani adam saymadıkları diplomasız bile, hiçbirine sorsan ben Eyüp Sultan'dan çocuk istedim demez. Ya bu böyle bir şey, zerre kadar imanı olanın kalbinde böyle bir akide bulunmaz. Ya Rabbi onun hürmetine senden istiyorum dedi. Bunun delili var mı? Var geçen mi? Vebtehu ileyhil vesile. Allah'a sizi ulaştıracak vesile arayın. Bu Maide suresinin ayeti bir kere. Sonra bunun tefsirinde dolu hadis-i şerif var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi istiyor. Bir hakkı nebiyike ölen bir yakabli. Peygamberin hürmetine diyor. Kendi hürmetine Allah'tan istiyor. Bir de benden önce geçen peygamberler hürmetine diyor. Bak bu hadis-i şerifte. Geçmiş peygamberlerin hürmetine Resulullah Efendimiz diyor. Bu hadis yani Taberani'lerde falan var. Bütün sahih kaynaklarda geçiyor. Fatıma binti Esed annemizin Hazreti Ali Efendimizin annesi Resulullah Efendimiz'e bakan annemden sonra annemdin diye kabrine koydu kendisi bizzat yatırdı kendi elbisesini ona efendim bereket olsun diye üzerine sardı. Ondan sonra ve bu duayı yaptı. Geçmiş peygamberin hakkı için diyor. İşte peygamberler müstesna. Ya kardeşim sen niye göre peygamberler müstesna diyorsun? Öbür hadiste İbn-i Mace, İbn-i Mace hadiste de ne diyor? Bir hakkı sâilin, bir hakkı sâilin, Allahümme yeselik ve bir hakkı sâilin aleyk ve bir hakkı râhibine ileyk. Ya Rabbi diyor, senden isteyenlerin hürmetine diyor. Senden isteyenler, dua edenler kimlerdir? Bütün salih mümler. Senden isteyenler hürmetine diyor. Sana rağbet eden kulların hakkı için diyor. Bunlar peygamber demiyor ki bu hadiste. Yani anlatabildimse demek ki Allah indinde hatırı olduğuna itikat edilen. Tabi bu da rastgele olacak şeyler değil yani. Sen şimdi her gördüğün türbede bu olmaz. Çünkü neden bir türbeye bakıyorsun? Efendim kocaman türbe güzel bilmem ne yatır. Tamam da kim bu? Bilmem ne paşa. Yani şimdi adam paşa diye kendine türbe yaptırmış. Eski Osmanlı paşalarının türbeleri var. Şimdi bu paşalardan hakikaten Ahmet Cevdet Paşa gibi falan güzel, allame, işte bir de Ahmet Muhtar mı var? Ahmet Muhtar Paşa gibi. Yani bazı salih paşalar vardır. Ama bunlar paşa diye değil. alim, allame ve salih, çok ibadetli, takva sahibi olan olabilir. Ama sen şimdi önüne gelen türbede ya Rabbi bu zatın hakkı için diyebilir misin? Diyemezsin yani. Niye diyemezsin? Türbesi çok büyük olabilir. Veya bir padişah. Padişahın türbesi. Şimdi her padişah bir değil ki. Her padişah Fatih Sultan değil yani. Dolayısıyla hadisle müjdelenmiş bir padişah. Ama sen şimdi önüne gelen padişahın hürmetine bana ver ya Rabbi diyemezsin. Çünkü o padişahın Allah indinde efendim kendisi yüzü suyu hürmetine istenilecek makamda olduğunu bilemezsin. Onun için burada yani işte Şah-ı Nakşibendir, Abdülkadir Geylani'dir, kerametleri tevatür etmiş, mütevatir olarak bize nakledilmiş. Misal. Ben şimdi Mahmud Efendi Hazretleri hürmetine istiyorsam, ben tanıyorum yani. Size anlatıyorum, ben 45 senedir tanıyorum ya. Yani bu kadar kerametini görmüşüm, bu kadar gece gündüz ibadetini görmüşüm, şunu görmüşüm. Şimdi bu mütevatir. Benim gibi binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan şahit olmuş yani bu. Ha bu zatlar tamam ama şimdi önüne gelen bir efendim kişinin hürmetine hayatta olsun, vefat etmiş olsun yani. Allah indinde hürmeti varsa onun hürmetine istenir. Bu ayrı bir bahis. Ama Allah indinde hürmeti olan bir zatın hürmetine istenir miyi konuşuyoruz biz şimdi. Şahıslar üzerinde durmuyoruz. Şahıslar üzerinde durmuyoruz. Genel kaide üzerinde duruyor. Çünkü şahıslar üzerinde durduğumuz zaman o der ki o zat daha büyük, o der o zat daha büyük falan filan. Onu karıştırmıyoruz. Ama her türbede yatıyor diye efendim o kişinin, meyyitin Allah'ın dinde makamı olduğu lazım gelmez. Çünkü eskiden parası olan, gücü yeten ağası paşası kendine türbe yaptırmış yani. Bunu koyuyoruz, istisna yapıyoruz bu konuyu. Şimdi onun için kabri şeriflere gidildiğinde Yasin cüzü ile gidildiği zaman sadece Yasin okuyorsun, o zatın ruhuna hediye ediyorsun. Tamam da bir de orada dua ederken Yasin'in hangi ayetini tekrar edeceksin? Yasin'in hangi duasını yapacaksın? Vakıa suresi hangi duasını yapacaksın? Bunlar tabii bildiğim kadarıyla bir başka yerlerde bulunmaz. Çünkü bunları ben biliyorsunuz hep ilk kaynaklara inerek, bazen yazma kaynaklara dahi inerek, matbusu bile olmayan, sizlere bugüne kadar hizmet ediyorum. Ve eserlerim ortadadır. Şimdi bu 76. eserimdir. İçindeki her surenin faziletleri, havası ve duaları ile Yasin cüzü. Şimdi bu Yasin cüzünde ne var? Evvela özelliği şudur ki sağdan sola, Kur'an-ı Kerim sağdan sola olduğu için sağdan açılıyor kapak. Kur'an'ı açar gibi. O tabii ki oradan Arapça'da Kur'an şeyine geldiği zaman Yasin sayfeleri, Er-Rahman suresi, Duhan suresi falan o tabii sizin de bildiğiniz, alıştığınız Kur'an usulü gidiyor sağdan sola. Fakat alışmadığınız, yadırgayabileceğiniz bir konu nedir? Türkçenin sağdan sola gitmesi. Fakat biz burada Arapçaya tabi olduğumuz için Türkçeyi de sağdan sola götürüyoruz. Öbür türlü soldan sağa getirsek sure hakkında malumat ve faziletler bittiği zaman sen sureye başlaman için 5 sayfa 6 sayfa açıp geri gelip sağı bulman lazım. İnsanlar da bundan efendim bunu beceremezler. Surenin başının sonunu denkleyemezler. Yanlışlık olmasın diye. Yani bu kitabın özelliği Türkçeyi de sağdan sola gideceksiniz. Zaten Yasin'e geldiniz mi düze geleceksiniz. Sağdan sola gidiyor zaten. Vakıa'ya gelme. Çünkü burada çok sure var. Yani Kur'an-ı Kerim'den. Bu şimdi Yasin cüzü dendiği zaman Yasin adı Yasin cüzü. Yasin'in kendisi biliyorsunuz. 6 sayfadan az. 5,5 sayfadır. Duraklarını çıktığı zaman üstündeki altındaki efendim satırları. Yani 6 sayfadan ne diyeyim size? 6 satır eksiktir Kur'an'da. Yani tam dolu dolu 6 sayfa, bir sayfa 15 satır Kur'an'da. Efendim 6 sayfadan 6 satır eksiktir. Çünkü sonunda 2 satırlık yer var, başında 2 satırlık yer, üstünde de böyle yahut 2 satırlık ayet var. Şimdi o bakımdan Yasin bir cüz olmaz zaten. Ama burada ne var? Kehf suresi var. Kehf suresi 10 sayfadan fazla. Duhan 3 sayfa. Vakıa suresi efendim 3 sayfa diyelim. Mülk suresi 2,5 sayfa. Yani tabii ben şimdi tam sayfaları toplamadım. Kıyamet suresi, Cuma suresi. Yani bir cüzü geçiyor yani. Kur'an'dan bir cüz 20 sayfa. Bir cüzü geçiyor ama Yasin cüzü deyince yani adı böyle halk arasında deyim olmuş. Biz de şimdi insanlar onu bütün sureleri de kapağı kitabın adına Yasin, Kehf, Duhan, Vakıf falan hepsini sayamayacağımıza göre kitabın isminde Yasin cüzü denmiş. Yoksa Yasin'in bulunduğu cüz demek değil. Çünkü Yasin'in bulunduğu cüzde, çünkü Vessafat var, onlar bu Yasin'in cüzü değil. Ama Yasin'in de içinde bulunduğu bir cüz. Buradaki bir cüz de yine Kur'an'dan 20 sayfa anlamına da gelmiyor. Çünkü burada 20 sayfadan fazla var. Topladığın zaman. Bunları konuştuktan sonra sağdan başlıyoruz. Şimdi sağdan başladığımız zaman tabii özellikle Yasin Şerif'in bir fazileti önümüze çıkıyor. Enes radıyallahu teala hatta rivayet-i hadis-i şerifte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani madem Yasin'le Kur'an'ın kalbi Yasin olduğu için Yasin'le müsemma olmuş, ismini ondan almış tabii. Şimdi onun hakkındaki bir hadis-i şerif paylaşmışız. İnne likül şeyin kalben ve kalbul Kur'an Yasin. Her şeyin şüphesiz ki bir kalbi vardır. Yönetim merkezi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. Ve kara Yasin keteballahu lehu bi kıraati kıraatil Kur'an'ı 10 merratin. Ne acayip bir şey. Her kim Yasin-i Şerif okursa o kıraatı sebebiyle Allah Teala ona yazar. Ne yazar? Kur'an'ın tümünü okumuş sevabı yazar. Kaç kere? 10 kere. Yani Kur'an-ı Kerim'i baştan sonra 10 kere hatmetmek neyse sevap bakımından 10 kere hatim sevabı yazar. Bir Yasin'e beraber. Bu hadis-i şerifin kaynağı Tirmizi Fezailül Kur'an'ın 7. babında 2887 rakamlı hadis-i şerif 5. cildi 162. sayfasında. Yani bütün hepsinin de kaynakları böyle belirtilmiş. Böyle hurafe, murafe, asılsız, kaynaksız, uydurma rivayetler falan haşa. Biz öyle bir şey alalım. Kaynaksız bir şey olabilir mi yani? Bize atılan efendim iftiralar Allah muhafaza yani. İnsanı helak edecek iftiralara. Hadis uydurdu dediler bu marifetçiler. Ondan sonra bunlar. Efendim o marifetin irfanı. Şimdi göstereceğim size. Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin el yazılarını koydum ben buraya. Orada göstereceğim. Bakalım Ali Haydar Efendi Hazretleri Kaddesallahu Aleyhi ve Sellem benim şeyhimin şeyhi. Sen Mahmud Efendi'nin yanında duracaksın. Mahmud Efendi Hazretleri'nin adamıyım diyeceksin. Onun inandığı hadisleri inkar edeceksin. Seni bütün meşayih da reddeder, bütün muhaddisler de reddeder. Reddetmiş zaten. O irfanları onlar. Mümtaz Hoca diyenleri. Şimdi mesele tövbe etmek. Dönmek ve ben ara yaptıkları iftiradan özür dilemek. Alenen de milletin önüne çıkıp özür dilemek icap eder. Ve benden de helallik dilemek icap eder. Hadis uydurmak gibi büyük bir iftira var mıdır? Bir insana kafir demekten beter bir şeydir hadis uydurmak. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına hadis uydurduğu bir adam demek, adama kafir de daha şey ehven düşer ya. Çünkü her kafir hadis uydurmaz yani. Dolayısıyla bizim bütün yazdığımız rivayetlerin, hadis-i şerifler var, rivayetler var, hepsi kaynaklıdır. Bu kaynakların hepsi Ali Haydar Efendi gibi dört mezhep müftüsü, şeyhimizin şeyhi, bütün meşayihin piri Kutbu'l Kitab, Gavs-ül Evtat Hazretleri'nin efendim kitaplarında yer alan kaynaklardır. Mesela Mücerrebat, Ahmet Deyrebi Hazretleri'nin, Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin orada kaynak vermiştir. Bak orada sayfasını koydum. Ali Haydar Efendi'nin el yazısıyla. Ondan sonra İbn-i Merdüye diyor. Sen İbn-i Merdüye'yi biliyor musun yani? Bu zayıf. Suyuti'den kaynak verilmez. O İrfan öyle konuşuyor. Suyuti'den kaynak verilmez. Sen kimsin ya? Suyuti diyorsun sen. Sen Suyuti'yi Allah muhafaza. Aman ya Rabbel Alemin. Şimdi ilahiyatta öyle adamlar var. Ya demek istemiyorum. Suyuti'ye ne diyormuş? Yani hecelerseniz anlarsınız. Su ilerisine demiyorum. Böyle şerefsizler var. İmam Suyuti hakaret eden, muhaddislerin hatimesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yaka zaten uyanıkken görüşen insan. Ve Cami-i Sagir onun, Cami-i Kebir onun bütün hadisleri toplayan o yani. Sen şimdi Suyuti'den kaynak verilmez. Sen kimsin ya? Suyuti'den kaynak verilmez. Ali Haydar Efendi vermiş mi? Efendim, bu kadar Osmanlı uleması, Şeyhül İslamları vermiş mi? Vermiş. Bütün kitaplar onun kaynaklarıyla dolu mu? Dolu. Efendim 500 senedir. Vefatı 911 olacak. 911 yani vefat. Şu anda anlarsan 500 sene iyi geçmiş, 530 senelik bir kitapları bütün dünyaya yayılmış. Hiçbir alim onun kitabından müstahni kalamaz yani. Çünkü onun gördüğü kitabı kimse görmemiş ki, hepsini toplamış ondan. Yazmaların birçoğu bize ulaşmamış. İbn-i Merdüye büyük müfessir, büyük muhaddis. Ama İbn-i Merdüye'nin kitabı kayıp. Yazması bile yok. Basamıyorlar. Tahkik heyetleri. Dünya bulsa onu şimdi. Kayıp yok. Onun için Suyuti'ye muhtacız. Çünkü Suyuti görmüş onu. Bunlar o zamanlar varmış o kitap yazmaları. Ondan almış. Sen ondan nasıl devreye... Suyuti'yi devreden çıkarırsan İbn-i Kesir bütün İbn-i Merdüye'den alıyor. İbn-i Kesir onu görmüş de alıyor. Sen bunları nasıl çıkarırsan? Şimdi Alaeddin Efendi bakalım kenarında kendi Kur'an'ının kenarında el yazısıyla o kaynaklara itibar etmiş mi? Etmiş. Ramuzul Hadis'e etmiş mi? Etmiş. Halyetül Evliya etmiş mi? Etmiş. Sen bunları nasıl hadis kaynağı kabul etmiyorsun? Yani onun için siz böyle efendim İlimsiz, fehimsiz, akılsız, şuursuz, idraksız, Efendi Hazretlerimizin yolunu bozmaya çalışan insanlara prim vermeyin. Bunlarla prim verip görüşenlere de prim vermeyin yani. Çünkü bu Efendi Hazretlerimizin ve bütün ulemanın, meşayihin hadislere iman noktasındaki itikadını zedeleme hareketidir. Ancak biz tevbe ettik, biz yanlış yaptık, biz döndük, bu irfan bizi kandırmış... Kandırdı, biz kandırıldık dersen kandırıldık demenin payı var. Biz de deriz ki sizin hakikaten ilminiz yetişmedi demek ki erişmedi ilminize. İlminiz erişmediğinden kandırıldınız. Özür de dilerseniz, helallık da isterseniz biz sana iftira ettik. Ha, o zaman biz de inatçı bir insan değiliz, hakkımızı helal ederiz. Konu da kapanır gider. Ama sen efendim bir özür dilemezsen ben senin hala itikadının Efendi Hazretlerinin yoluna muhalif, Ali Haydar Efendi'nin yoluna muhalif olduğunu anlıyorum. Öyle ya şimdi. Bunu alenen yaptınız. Alenen rücu etmeniz, tövbe etmeniz bütün ümmete ve bütün ihbana biz Efendi Hazretleri'nin hadislere Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin itikadı üzereyiz demeniz icap eder. Şimdi bu kitapta onun için çok havas bulacaksınız. Bu havaslar hep Ahmet Deyrebi'den geliyor, Mücerrebat'tan geliyor. Hep Ali Haydar Efendi babamızın kaynaklarından geliyor. Zaten Mücerrebat kitabında Arapçasını dizdirdim yani. O da hazırlanıyor işte bayramdan sonra falan. O da basılacak size. Alaaddin Efendi'nin kaynağı. Ama tercüme etmekle uğraşamadım. Bir de onun tercümesi herkese uygun değil yani. Onu artık ilmi olan anlasın. Ama Arapça bir eser olarak Alaaddin Efendi'nin kaynak eserleri. Bir iki kaynak eseri daha inşallah dizdirip. Çünkü piyasada yoklar. Eski baskıları bile Osmanlı baskısı yani. Onları birkaç kitabı böyle inşallah tab edeceğiz. Şimdi böylece başlıyoruz. Bu Yasin cüzünün muhtevasını efendim okuyalım. Neler var içinde? Ondan sonra bazılarına misal vereceğiz. Şimdi Fatiha suresi hakkında hadis-i şerifler, rivayetler işte efendim sayfa 7'den başlıyor. 31'e kadar Fatiha gidiyor. Şimdi burada Fatiha'nın faziletleri tamam bulunabilir. Ama Fatiha suresi hakkında bazı havas diyor. Şimdi mesela burada hastalıkların şifası için. Asla hiçbir kafatihatü şifa min külli de illese. Ölüm hariç her derde sahih hadis. Şimdi burada ama mesele ne? Kaç kere okuyacaksın? Ne zaman okuyacaksın? Şimdi 18. sayfada bu anlatılıyor. Şimdi ezberleme kuvvetinin artmasını istiyorsun. Çocuğunun hafızası güçlensin. İmtihanlarda başarılı olsun. Hafızlık yapabilsin falan. Şimdi ezbere kuvveti, zeka, hafıza nasıl güçlenir? 23. sayfada onu anlatıyor. Fatiha burada nasıl okunacak, nasıl yazılacak, ne yapılacak? İsteklerin gerçekleşmesi için. Bir muradım var. Yani Fatiha ile muradı olmayan hiçbir şeyle muradı olmaz. El-Fatiha, suratul Fatiha, lima kuriet lehu. Ne niyetle okursan o olur. Ama kaç kere? Sayıları var, adetleri var, sırları var. 23. sayfada onu anlatıyor. Dertlerin izalesi için Fatiha okumak. Yani hastalıkların veya başka keder. Hastalık olmaz. Bir sıkıntım var. Onun için. Ondan sonra efendim bol rızıklara nail olmak için Fatiha Şerif okumak. Yani maddi dertlerin için. Gidi bu insanlar Fatiha ile yerler içerler bitiremezler mallarını ama işte zikir etmek, Kur'an okumak millete zor geliyor. Ondan sonra nazardan korunmak için Fatiha okumak. Ya çok göz nazar var. Nazar deveyi kazana, insanı mezara sokar. Bu koca karı sözü değildir. Bu hadis-i şeriftir, biliyor musunuz? İnnel ayne hakkun ve innel ayne leyudhilul cemelel kıdra ve racülel kabra. Yani deveyi kazana demek, deve kestirir yani. İnsanı da mezara sokar. Onun için Fatiha ile çoluğumuz çocuğumuza çok nazar değiyor, okuyanlara değiyor, başarılı olanlara değiyor, malımıza değiyor, adamın işine değiyor, eşine değiyor. Yani bütün insanlar nazardan sıkıntıda ya. Yani nazardan korunmanın en büyük şartı esasen nimetlerini pek göstermemek yani. E sen de diyorsun ki nimetimi göstermeyeceksen bu nimet bende niye dursun? Öyle ya, ben de şimdi hava atacağım. Yani bir yüzük aldım böyle. Ara sıra şöyle bir yapacağım yani. Şöyle. Kadınlar kocası almış bir yüzük, işte eltisine gösterecek. Efendim görümcesine göster. E şimdi ben eltime görümceme bunu göstermezsem ne yapayım şimdi evde? Bunu nuska mı ki ben bunu saklayayım? E sen de haklısın yani. Ama işte eltin görümcende başlıyor. Vay efendim, onun kocası şöyle almış. Sen bana almadın, kocasını sıkıntıya soktun. O da ondan sonra sen bir kırat, o da iki kırat aldırıyor. Bu sefer sen kocana diyorsun ki, aa benim elti iki kırat almış. Sen bana bir aldın. Uğraştadır. Değer mi yani? Yani esasen bu. Ama işte nazarın da ekseri değme noktası. Ondan sonra çok daha şerler de oluyor. Nazardan geçiyor bu iş. Harplere kadar gidiyor yani. Anladın mı? Nazardan sakınmak için nimetlerinizi gizleyin buyuruyor. Ama benim hem nimetlerim olsun, hem göstereyim yani, hem de bana nazar değmesin. E değmesin. Allah kerim. Yani Kur'an var, Fatiha var, şifa var. Nazardan korunmak için. Fatiha ne kadar okunur, kaç kere okunur, ne zaman okunur? Bunların hepsi havas ne demek? Havas şu demek yani. Efendim kafana göre takıl değil. Sayı var. Adet ve anahtarın dişleri gibi yani. Onu eksik fazla olsa tutmuyor. Bu 29. sayfada. Kötü huylardan kurtulmak için Fatiha okumak. Ben size burada özetini yapıyorum yani. Çünkü bu kitap der ya. 230 sayfa bu kitap. 230 sayfa. Ama çantanızda taşınır. Efendim. Kaç renk diyorlar buna, işte bilmiyorum. 4 renk mi diyorlar, ne diyorlar? Renkli. Ondan sonra güzel. Şamua kağıdı baskısı çok güzel. Yani ama tabii çok da fazla bir şey yazarsak ne çantada taşınır ne bir şey. Mecburen yine kısa kesmek zorunda kaldık. Yani 230 küsur sayfa. Bu da çantada da taşınsın. Bir de bunun herhalde 3-4 boyunu çıkaracaklar. Yani şöyle, bazı kere cep boyu isteyen, bazı insanın gözü görüyor yani küçükleri de. Ben cep boyu isteyen oluyor, orta boy isteyen oluyor, büyük boy isteyen oluyor. Benim gibilere büyük boy lazım, gözüm şey etmiyor. Efendim ama yani 3 boy en az çıkaracaklarını duydum yani. Kötü huylardan kurtulmak için. İstiyor musun, istemiyor musun? Adam korkuyor ki yani sigarayı bırakmayayım diye dua etmiyor. Ya duam kabul olur da sigarayı bırakırsam diyor. Yani böyle de insanlar var. İçkiyi bırakmak istemiyor. Zinayı bırakmış. Allah muhafaza ya. Bırakmak istenmez mi ya? Ama işte ama gerçekten istiyorsan bak, Allah seni kurtarır. Seni ancak Allah kurtarır kötü huyundan. Bu neyle kurtulur? Fatiha ile kurtulur. Peki ama Fatiha ne kadar okunacak? Nasıl okunacak? Ne yazılacak? Nasıl taşınacak? Ne olacak? Bu 30. sayfada mesela. Şimdi Bakara suresi geliyor. Şimdi Bakara suresinin tümü tabii burada yok. Çünkü Bakara suresinin tümü zaten 2,5 cüz. Tümü yok. Ama Bakara suresinde önemli ayetler var. Şimdi tabii Bakara suresi hakkında hadis-i şerifler, efendim Bakara suresi okuyana şefaat edecek, işte okunan eve şeytan girmez falan, faziletler dolu. Fatiha'daki faziletleri saymakla bitirmedim zaten. Onlar, hadis-i şerifleri okuyun. Bütün hadis-i şerifleri okuyun, okutun. Bütün milleti toplayın, bu faziletleri paylaşın. Hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bellihu anni ve levahetin. Bir ayet hadis olsun benden ulaştırın emrine dahildir. Dolayısıyla bu kitapta ben de saymadım. Bilmiyorum hoca efendiler sayarsa sayamazlar da hemen. Ne diyeyim size? Kaç tane hadis-i şerif var yani? Çok hadis-i şerif var. 40'tan fazladır da. İnsanlara tebliğ edin. Bir hadis-i şerif bile tebliğ eden diyor, şefaat edeceğim buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hadis-i şerif bile tebliğ eden. Bunları anlatırsınız. Şimdi Bekara suresi, işte okunan yere melekler iner. Tamam, bunların hepsinin hadislerini görürsünüz. Ben onları şimdi efendim size tek tek anlatacak vakit bulamam. Şimdi Bakara suresinin ilk 5 ayeti kerimesinde havas var. Bakara suresinin ilk 5 ayeti kerimesine Elif, Lam, Mim'den Hümül, Müflehun'a kadar. Yani ilk Fatiha'nın karşı sayfası ilk 5 ayet. Bu 5 ayette havas var. Mesela şeytandan korunmak için, günahlardan soğumak için, imanın artması için, zekanın artması için, İlmin artışı için Bakara suresinin ilk 5 ayetin ile nasıl amel edilir? Kıraat bakımından mı? Kitabet bakımından mı? Hamil ve taşımak bakımından mı? Bunların hepsi işte 38. sayfada, 40. sayfada zikredilmiş. Efendim geldik Ayetel Kürsi. Şimdi birinci Fatiha'dan başlamışız. 31. sayfaya kadar. Bakara suresi 41. sayfaya kadar. Şimdi Ayet-el Kürsi 41'den başladı. Ayet-el Kürsi hakkında hadis-i şerifler. Oo! Ayet-el Kürsi hakkında bir cilt kitap yazacağım. Hazırladım onu da. Yani şöyle iskeletini hazırlıyorum önce. Ayet-el Kürsi bu kadar, yani 200 sayfa ben sırf Ayet-el Kürsi hakkında yazacağım zaten. Fatiha hakkında yazacağım. Yani bunlar müstakil risaledir. Çünkü bunlar bitmez bunların ilimleri. Ve lakin burada tabii bazı faziletlere ve hususiyetlere. Çünkü insanlar okumak istiyor. Kaç kere okuyayım? Derdi var, sıkıntısı var. Neyle şifa bulacak? Allah'ın Kur'an'ı ile. Men lem yesteşfil Kur'an felâ şefâullah. Şifasını, derdinin devasını. Kur'an'dan aramayana Allah şifa vermesin buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem beddua diyor yani. Doktora gitme demedik. Eczanede ilaç alma demedik. Ama bir de önce yaratan Allah'tan iste. Neyle isteyeceksin? Kur'an'ı ile isteyeceksin. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Aleykum bi şifa'eyn el aseli vel Kur'an. İki şifayı terk etmeyin. İki şifadan ayrılmayın, vazgeçmeyin. Birisi baldır, birisi Kur'an'dır. Çünkü ikisi hakkında da Kur'an'da ayet var. Bal hakkında ne diyor? Yahrucun min butuniha şarabun muhtelifun elvanuhu mu? Fi şifa'un linnas. Arıların karnından bir içecek çıkıyor. Yani sıvı demek istiyor. Sıvı madde bala. Renkleri değişik. Değil mi balların? Yani sarısı var, kırmızısı var. Hoca nereden çıkarttın kırmızıyı sen? Ne biliyorsun bir şey ben? Ben Dağıstan'dan bal geldi bir kere, Ankara'da aldım. Böyle bayağı aldım. O balı ölüye mumya yapsan çürümüyor. Mumya yerine geçiyor. O öyle bir baldı. Daha da bulamıyorum. Kıpkırmızıydı. Ankara'da buldum o zaman Hacı Bayram'da bir kitapçıda. Ondan sonra beyaz bal. Bembeyaz bal var. Pamuktan olursa, arı pamuktan pamuk var ya, Bukhara tarafının balı Özbekistan bembeyaz. Çünkü neden? Pamuktan alıyor. De renkleri değişik diyor. Değil mi hocam Ayet-i Kerime? Evet. Muhtelifun elvanu. Yani renkleri değişik olan bir sıvı çıkıyor. Fî şifâ ullinnâs. Onda insanlar için şifa var. Bak bu Nahl suresi. Zaten surenin adı ne? Arı suresi. Arıdan bahseden sure. Arıdan bahseden sure. Arının bahsi geçen sure. Tamam mı? Yoksa oraya Bakara suresi ne demek? İsrailoğullarında mucize eseri olan inekten bahseden sure. İnekten bahseden sure. Kalkmış oraya tefsir yazmış, meal yazmış. Ondan sonra diyor ki öküz suresi. Ama öküz suresi dersen sana da, yani sen o sureye öküz suresi dersen ben sana domuz derim yani. Böyle bir şey, Kur'an'a hakaret gibi öküz suresi diye bir şey olur mu ya? Ne demek Bakara suresi? Suratülleti yüz keru fiyel Bakara. Beni İsrail'de mucize olan inekten bahsedilen sure. Arıdan bahsedilen sure. Ankebut örümcek, örümcekten bahsedilen sure. Örümcek konu edilen sure. İncir ve tin. İncir konu edilen sure. Sakın edepsizlik etmeyin. Bu edepsiz adam, ilahiyatçıların bazıları böyle meal yazmış. İnek öküz suresi diye falan böyle. Tam bir hakaret vari yani bunlar. Terbiyesiz adamlar. Şimdi onun için yani ilmi var da işte. Numaradan bir. Yanlış mı mana verdim? Bakara ne demek? Bir de öyle soruyor şimdi. Bakara ne demek? Ben de sana hınzır ne demek? Ha. Ben de sana öyle mi diyeyim şimdi? Yani o özel bir inek, bir mucize. Onun kemiğini değdirince ölü dirildi ve bir cinayet çözüldü. Bunu anlatıyor Kur'an. Kur'an bunu anlatıyor sen. Öküzlerden bahseden bir sure değil ki o. O özel bir ineğin, mucize zuhur eden bir ineğin hadisesinden bahsediyor. Ne cahil adamsın. Cahil değiller bunlar. Hainler de. Ben size söylüyorum, cahillerden olmayın. Şimdi Ayetel Kürsi, kürsü ayeti. Ne de kürsü ayeti? Hocaların kürsüsünün ayeti mi ne? Kürsü, Allah'ın kürsüsünden bahseden ayet. Şimdi Ayetel Kürsi. Şimdi ha, Kur'an'da iki şifayı bırakmayın. Biri bal, biri Kur'an. Bal hakkındaki ayeti okudum. Kur'an hakkında da ne buyuruyor? Ve nezzülü minel Kur'ani ma ve şifâ'u rahmetül lil müminin. Bu da İsra suresi olacak. Biz Kur'an ayetlerinden ne indiriyoruz? İnananlar için, müminler için şifa ve rahmet olan ayetler indiriyoruz. Kur'an'da şifa var. Kur'an-ı Kerim'de وَقَدْ جَاتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ. Yani inanan toplum için Kur'an'da öğüt var ve sadirde, göğüste, gönülde bulunan hem itikadi hastalıklara hem kalp hastalıklarına, yani maddi manevi hastalıklara şifa var. Şimdi dolayısıyla iki şifayı bırakmayın. Maddi manevi bütün dertlerinizin çözümü. Bak, beni dinleyen, Allah için itikad eden, seven kardeşlerim. Hiçbir derdiniz çözümsüz değildir. Eceli gelene çare yok. Allah iman selameti versin. Kolay ölüm nasip etsin. Ona da onun için dua edin. Ecelin dışında İnallahu Teala lem yuzil da'an illa enzelelev dua. Ne dert indirdiyse mutlaka ilacını indirmiştir. Arayın. Allah'ın kulları, tedavinize bakın buyuruyor. Bu tedavinin en önemli yönü birinci de manevi tedavidir. İkinci de zahiri tedavidir. Bunların ikisini de yapmak lazımdır. Doktora gitmeden, ilacı almadan olmaz. Ama şifa yaratacak Allah-u Teala'dır. Doktor da değildir, ilaç da değildir. Aksi takdirde her doktora giden iyileşmesi lazımdı. Aynı ilaçları içenlerin iyileşmesi lazımdı. Biri iyileşir, biri iyileşmez. Onda deva yaratır, onda şifa yaratmaz. Onun için Allah'tan şifa istemeden, Kur'an'dan ayet okumadan, duada bulunmadan sadece doktorla, ilaçla kalırsan Allah-u Teala'nın yaratması devreye girmeyebilir. Allah-u Teala'nın yaratması için biz onlara dua diyoruz. Allah-u Teala da buraya sebeplere sarılır. Tamam, sebeplere sarılalım ama her sebebe sarılana yaratıyor mu? Yaratmıyor. Onun için Ayetel Kürsi. Şimdi Ayetel Kürsi'de tabii faziletleri anlatmayayım size yani. İşte okunan evden şeytan kaçarsa, farz namazında okunan işte faziletleri. Ondan sonra Ayetel Kürsi'nin bir duası var. Bu çok önemli işte şimdi. Ayetel Kürsi duası var 46. sayfede. O dua burada zikrediliyor. O dua ile beraber olan faziletler yani 46. sayfede. O Ayetel Kürsi duasına mutlaka devam etmek lazım. Ali Adel Efendi Hazretleri o duaya devam ederdi ve bana da rüyamda, ben bir rüyamda çok görmedim Efendi babamızı, birkaç kere görmüşlüğüm var. O bir rüyamda da bana illa tembih etti. Ayetel Kürsi duasına devam et diye tembih etti. Zaten hadis-i şeriftir yani. Hadis-i şeriftir. 46'da o var. İşte yatmadan evvel okumak, sabah akşam okumak, ismi azam Ayetel Kürsi'de var. Allah'ın en büyük ismi. Sıkıntı ve dertlerden kurtulmak için Ayetel Kürsi okumak. Bunlar tek tek madde madde sayfalarca izah ediliyor. Şimdi Ayetel Kürsi hakkındaki bazı havas. En mühim mesele ne? Cinlerden korunmak meselesi. Yani cincilerle, büyücülerle ne uğraşıyorsunuz, ne işiniz var? Allah Teala'nın kitabı aramızdadır. Tabi hasta okumak, okunmak vardır sünnette. Biz bunu rukyeyi, okumayı, üflemeyi asla reddetmiyoruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okumuş, kendisine üflemiştir. Bazen Ayşe annemize sen beni oku üfle demiştir. Vefat etmeden evvel Ayşe annemize okutturmuştur kendisini. Yani bu kendi kendine okumak esastır. Ama başkasının sana okuması üflemesi de ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerle efendim teşvik edilen amellerdendir. Teşvik eden amellerdendir. Çünkü ve min şerrin neffâthâti fil ukad, düğümlere üfleyen kadınlar ekseri büyü yapıyorlar. Onların şerrinden diyor. Veyahut da işte ne diyorsun sonra cinlerin dişileri, kancıkları. Onlar yapıyorlar. Düğümlere üflüyorlar mesela. İnsanlarda da bunlar var. Şimdi düğümlere üfleyenlerin şerri varsa, ki Allah şerri olmayanın şerrinden sığındığın der mi? Kul Habibim söyle, eûzu sığınırım. Bir Rabbil Felak, sabahın Rabbine sığınırım diyor. Neden sığınırım? Ve min şerrin neffâthâti fil ukad, düğümlere üfürük yapanların şerrinden. Şimdi orada bir şer olmasa, sebepler aleminde Allah orada bir şer yaratıyor olmasa, sana Habibim o şerden sığınırım de der mi? Şer yoksa niye sığındırıyor seni? Ha, o zaman ayet okuyup da üfleyenin de nesi var? Hayrı var. Büyü yapanın üflemesinde şer varsa, Kur'an okuyanın üflemesinde de ne var? Hayır var. Onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatmadan evvel 3 kere İhlas, Felak, Nas okurdu. Hep üfle, bütün üflerdi, eline üflerdi, bütün bedenine sürerdi falan. Bunlar sahih hadis. Yani bunlarda şek şüphe yok. Cinlerden korunmak, kurtulmak için Ayet-el Kürsi nasıl okunur, nasıl yazılır? 53. sayfada. Ondan sonra hacetlerin husulü, sıkıntıların defi için 57. sayfada. Şerlerden korunma, genel manada bütün şerler. Bereket için. Yani rızık bolluğu bereketi için. Ayet-el Kürsi ile nasıl amel edilir? Kaç kere okunacak? Nasıl okunacak? Ne zaman okunacak? Hangi vakit okunacak? Şifa için Ayet-el Kürsi. Bak 70, ta Ayet-el Kürsi 41'de başladı. 74-5'e kadar gidiyor. Ne kadar ilim var orada değil mi? Yani. 50-60-70-30 küsur sayfa sırf Ayet-el Kürsi'den bahsedilmiş. Burada çok ilimler var. Şifa için Ayet-el Kürsi. Kaç kere okunur? Sayısı nedir? Ne zaman okunur? Başlanılan bir işte kolaylık bulmak. Bir iş insana zor geliyor bazen ya. Giriyorsun içine çıkamıyorsun. Dünyalık işler oluyor. Bizim kitap yazarken oluyor. Efendim ilim tahsil ederken oluyor. Çok zorluklarla karşılaşıyoruz. Başlıyoruz bir işe. Ayet-el Kürsi bu işin çok faydalıdır ha. Günahların affı için Ayet-el Kürsi nasıl? Günahlardan uzak kalmak. Bir daha düşmemek, zinaya düşmemek, içkiye düşmemek. Hele bu gıybet. Ağzımızdan düşmüyor ya. Şu gıybetten nasıl kurtuluruz abi? Ha, Ayet-el Kürsi okuyarak. Ama nasıl, ne niyetle, kaç kere? Mesela o daha 74. sayfaya kadar gitmiş. Ya bu korunma hususunda Ayet-el Kürsi'den daha büyük bir koruma yok. Çünkü biliyorsun, velâ yûdû hıfzûmâ. Esas işin sırrı orada. Bak orada bir mesele var. Ama Hazinetül Esrar sahibi Muhammed Hakkı Nazilli Hazretleri. Bak işte Hazinetül Esrar. Kimin kaynağı Hazinetül Esrar? Bu kitapta çok geçiyor. Havasta hep Hazinetül Esrar. Kimin kaynağı? Ali Adar Efendi Hazretleri'nin kaynağı. El yazısıyla Kur'an'ın kenarında bu kitabı kaynak vermiş mi? Vermiş. Bitti. Ben onların kaynaklarına bakarım. Dört mezhep müftüsü, evliyanın reisini kabul ettiği kaynak. Sen kimsin? Kabul etmiyorsan. Seni kim kabul etmiş? Onun için Hazinetül Esrar'dan orada bir şey var. Bir fırtınaya tutulduk diyor. Orada bir zattan işte nakil yapıyor. Velilerden birinin. Hazinetül Esrar sahibi Aydın Nazilli'den. En Nazilli diye geçiyor. Nazilli. Fakat vefatı ben oralarda kabrini çok aradım. Sonra baktım kitapta Mekke'de vefat etmiş. Onun için burada değil kabri. Mekke'de de biliyorsunuz artık. Kabirleri bu Vahabiler kırdı döktüler. Ama orada Cennetül Mala'dadır kuvvetli ihtimali. Öyle o hepsi oraya gömüldüm. Evliyanın, ulemanın. Büyük bir velidir. O Hazinetül Esrar gibi daha çok kitapları var elimizde. Nusratül Cünütleri vesaire. Mefzi'ül Halaik. Ne kıymetli eserler yazmış. Sakal bıyık hakkında yazmış. Bazı risalelerini de şu anda bulamıyoruz. Orada bir yazıyor. Yani nasıl biliyor musunuz? Bir vadiden, bir çölden çok büyük bir fırtına dolu tipi, yani adamı uçuracak bora içinde geçmişler. bu Ayetel Kürsi'deki velâ yeûdû hıfzûmâ ile. Fakat işte onu şimdi yani bakın okuyun. Yani kaç kere okunuyor, kaç kere tekrar ediliyor. Efendim burada daha neler var neler. Çıkmışlar bir şehre gelmişler. O şehirdekiler demiş. Üzerlerinde ne yok biliyor musun? Üzerlerinde tozdan eser yok. Yağmurdan eser yok. Hiç ıslanmadan çıkmışlar. Yanları kaynıyor şey diyor. Demişler ki ya bu fırtınadan adam zor kurtulur. Millet gelenler burada devrildi ya. İçinden çıkanlar bu şey, hortumdan fırtınadan. Siz nasıl kurtuldunuz? Fela yeudu hıfzuhu. Adel Kürsü'deki korumanın sırrı hangi kelimede? Hangi cümle-i celile de? Ama işte orada ne var? Tarifler var yani. Ben şimdi size ne, bunların hepsini nasıl anlatayım? Kitap yazdık mübarek. En büyük belada, en büyük fırtına, en büyük tehlike. Kurşunlar yağıyor. Kurşunlar yağıyor. Adel Kürsü ile muhafaza. Bu lazım bunu bilmek. Adel Kürsü de herkesin bildiği bir şey. Her zaman cüz yanında olmaz. Ama bunun sırrının orada anlatılıyor işte. Yani şimdi hatırladığıma göre 70 Adel Kürsi, her Adel Kürsi'nin velâ yeûdûhû'ya geldiğinde 70 kere tekrarlanıyor. Anladın mı? Velâ yeûdûhû hıfzuhumâ ve vel aliyyul azîm. Velâ yeûdûhû hıfzuhumâ ve vel aliyyul azîm. Bu 70 kere tekrarlanınca bir Adel Kürsi bitti. Dönüyorsun ikinci Adel Kürsi'ye okuyorsun. Velâ yeûdûhû'ya geliyorsun. Yine 70 kere velâ yeûdûhû tekrar ediyorsun. Yani velâ yeûdûhû 70 kere 70 tekrar edilmiş oluyor. Diğer Adel Kürsi 70 kere okunmuş oluyor. Şey 7 kere 7 kaç ediyorsa o kadar tekrar edilmiş oluyor. Yani hadi bir şey söyledim size şimdi. Ama yani bunun gibi daha niceleri var. Vakit yok. Ben bunların hepsini anlatmama. Dünya ve ahiret isteklerinizin husulü için. Bütün şerlerin def'i için. Bütün hastalıkların şifası için şu kitap size yeter. Artar, fazlası da kalır. Bütün sevdiklerinize de yeter. Çünkü neden? Yasin neye yetmez ya? Adel Kürsi neye yetmez? Fatiha neye yetmez kardeşim? Mühim olan nedir? Havasını bilmek. Yani sayıları var, sırları var. İşte hangi cümlede ne fazilet var? Bunlar bilmek. İlim meselesi bu. Yani dümdüz okuyaraktan da olmuyor işte. Ondan sonra geldik Amener Resulü. Şimdi bu Yasin cüzlerinde olan piyasadaki olanların hiçbirini ihmal etmedik tabii. Şimdi onda var sizde niye yok denmesin diye. Amener Resulü varsa Amener Resulü çok önemli tabii. Arşın altındaki hazineden indirilen efendim iki ayet-i kerime. O 76'dan 83'e kadar devam ediyor. İşte efendim hastalıklara nasıl şifa aldı? Allah Allah. Bu hastalıklara şifada hiç Amener Resulü kimse okumaz ha. Halbuki hastalıklara şifada birebirdir Amener Resulü. Onu yazıyor işte nasıl okunacağını 78. sayfada. Şeytanların şerrine kafi geleceği, sıkıntıların defi için nasıl okunacağı, birçok hayra nail olmak için nasıl okunacağı, muhafaza için Amener Resulü nasıl yazılacağı. Bir de yazma meselesi var, taşıma meselesi var. Çünkü bütün ulema evliya öyle hamlen ve kıraaten derler. Yani bir kıraat okuma bakımından bir de üzerinde taşıma meselesi var. Bunları beyan ediyorlar. Geldik Lev Enzelna. Şimdi Lev Enzelna diye adı geçiyor. Haşr suresinin son 4 ayetidir. Sabah akşam okuyanlar işte şehit olarak dünyadan ayrılır. Faziletleri, meziyetleri. Şu İsmi Azam Haşr suresinde isteklere kesinlikle nail olmak için. İsteklere. Yani bir muradın var kesinlikle. Yalnız orada işte bir mesele var. O nedir biliyor musun? Hadid suresinin, o da Ali Adel Efendi Hazretlerimizin yazısıyla şimdi onu size göstereceğim. Burada yazılıyor. Sayfa 87-88'de bu ayetler Hadid suresinin başından bir rivayet 6, bir rivayet 10 ihtiyat olsun diye bir 10'unu aldık. Bir de Lev Enzelna. Önce Hadid suresinin başından bu 10 ayet okunuyor. Sonra peşinden Lev Enzelna Haşr suresinin son 4 ayet okunuyor. Yani 14 ayet kerime ediyor. Peşine kısa bir duası var. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet ediliyor hadis-i şerifte. İbnü'n Neccar bunu büyük muhaddistir. Zeyli Tarihi Bağdat'ı yazmış. İbnü'n Neccar'ın tarihinde var. İmam Suyuti'den Eddürrül Mensur tefsir. Ali Adel Efendi babamızın kaynaklarındandır. Hep Kur'an'ın kenarına yazar. Eddürrül Mensur. Eddürrül Mensur tefsiri Efendi babamızın kaynaklarındandır. Zaten bütün ulemanın kaynağıdır da. Orada yazıyor. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Mesela levencelden çok faziletler. Mesela baş ağrısı. Baş ağrısının birebir ilacı rukyetü suda hadis-i şeriftir. Baş ağrısının en büyük ilacı levenzelnadır. Fakat nasıl okunacak? Hangi hareket yapılacak? Elin nereye konulacak? Bunlar levenzelna hakkındadır. Şimdi esas isteklerin usulü nasıl bir şey biliyor musun? Hazreti Ali Efendimiz ne buyurdu biliyor musun? Bera Hazretleri radıyallahu anh Hazreti Ali Efendimiz'e sordu bunu. Dedi ki ya Ali dedi, sana ant veriyorum dedi. Allah aşkı için dedi, sana soruyorum dedi. Bera İbni Azib sahabeden. Ne olur dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sana özel öğrettiği çok şey var. Hazreti Ali biliyorsunuz bu ilmin kapısı olduğu için bütün ilimlerin ekseriyeti ondan geliyor. Sana dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özel şeyler çok öğret. Ama bu özellerin en faziletlisi ne? Bana öğret ki dedi. Rahman Teala'nın Cibril Aleyhisselam'a öğrettiği, Cibril Aleyhisselam'ın da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e özel öğrettiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de sana özel öğrettiği, kimsenin bilmediği, hiçbir sahabeye bugüne kadar bu rivayet ulaşmamış, ismi azam içeren, Allah'ın en büyük ismi içinde bulunan bir efendim, dua bana öğretti. O da Hazreti Ali Efendimiz'e buyurdu ki, sen Allah'ın en büyük ismiyle dua etmek istiyorsan, Hadid suresinin başından 10 ayet, bir rivayet 6 ayet de, bir de Haşr suresinin sonunu oku. Ondan sonra ellerini kaldır. Ondan sonra duası var. Ya menü hakeza ve lesse şeyhün hakeza gayru. Eselüke bi hakkı adil esman. Salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Kısa bir dua tabii. Ama o dua okunmak şartı var. Bu ayetlerle dua beraber. Fevallahi lezi la ilahe gayru. Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki. Hazreti Ali diyor. Leten kalibenle bir hacetik inşallah. Bunu okur okumaz muradın isteğin neyse o isteğinle geri döneceksin. Alıp Allah'tan koparıp döneceksin. Bir de ne buyurayım? Ya Bera dikkat et. Bu duayı her şeye kullanma. Yani çok keskin kılıç gibidir. Bu ayetler ismi azam bunlar da var. Biliyorsun hadis suresinde huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batın meselesi. Orada da zannedersemden de öte. Orada da şifre orada yani. Haşr suresi zaten mübarek. Hep Esma-i Hüsna zaten. Lev de'avte aleyhele husifebi. Buyurdu ki ey Bera bunu yaparsan bana bile bunu okuyup da beddua dersen ben bile yerin dibine batırılırım de. Yani bu şu demektir. Bazen senin duan bedduan tutar kabul olur ama haksız yere yaptıysan da katil hükmüne girersin. O da ayrı bir şey. Bu adamın ne suçu var da buna beddua tuttu? Allah'ın kaderi takdiri. Onun da eceli geldiyse veya vakti geldiyse o da ona tutar. Ama senin yaptığın bedduadan sen mesul olursun. O zaman Allah Teala sebepler alemindeyiz. Sebepleri yaratmasaydı. İyi o zaman adam kalkıyor suçsuz birine silah çekiyor öldürüyor. Peki o zaman sen aynı mantıkla gidersen demen lazım değil mi ki? Bu adamın ne günahı vardı da bu öldü şimdi bu adam suçsuz. En orada bu kurşun buna niye işledi? Ölümü yaratan Allah'tır ama sen sebep olan katilsin. Sana soracak dünya ahiret. Bu da bunun gibidir yani. Senin bedduana de ki zaten bazı hadislerde hacet namazlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? La tuallimu vesufa. Beyinsizlere, aklı kıt olanlara bunu öğretmeyin. La alim ve duane bi fe'stecabun. Bir dua yaparlar, bir kabul olur bir de ondan sonra kötü şeyler çıkar meydana. Yani dünya ahiret zararlarına olur diyor. İşte tabii herkese öğretilmemiz zaten. Konuşuyoruz. Şimdi ilme merak kalmadı. Okuyan kalmadı. Amel eden kalmadı. Neler yazdım yazıyorum yani. Ey Bera diyor. Bana bile beddua etsen ben bile batırılırım. Yani şimdi ben batırılmayı hak ediyorum anında demiyor bunu. Yani ayet-i kerimelerin tesirinin kuvvetini söylüyor yani. İsmi azam ne demek yani. En büyük isim. Bel'am İbni Bağur'a ismi azamı bilmiyor muydu? Biliyordu. Ne yaptı? Hanımının zoruyla, kavminin aldatmasıyla gitti kadınla mücevherler, süsler bir şeyler verdiler. O da geldi kocasına yalvardı. Çünkü bir Musa Aleyhisselam Allah Teala'nın emriyle bir millete harp açtı müşriklere. Harp açınca Bel'am İbni Bağur'a da onların yakınında bulunuyordu evi yurdu. Ona dediler ki senin duan çok kabul oluyor. Ne olur bu Musa bize gelemesin. Bak şimdi. Bel'am İbni Bağur'a ismi azamı kullanıyor. Dikkat edeceksin ismi azamı kullanırken. Çok dikkat edeceksin. Eğer ki yanlış yerde kullanırsan helak olursun bak. Spor Toto çıksın diye. Bilmem şu kadın kocasından boşansın diye. Yok efendim şu kadınla benim muradım olsun, zina edebileyim, razı olsun, ikna edeyim diye. Sen helak olursun ya. İmanın kaybedersin sonra. Bak Bel'am'ın başına ne geldi? İsmi Azam'ı kullandırdı karısı. Bu para yüzünden, maddi menfaat yüzünden. İsmi Azam okudu. Ya Rabbi Musa Aleyhisselam'ı bu kavme musallat etmedi. Dua tuttu mu? Tuttu. Allah'ın peygamberine karşı ya. Ve bir fırtına çıktı. Bir o şeyler çıktı. Musa Aleyhisselam harbe muktedir olamadı. Dedi ya Rabbi hem bana emrediyorsun bunlarla kıtal et. Hem de bana izin vermiyorsun. Yolum kapandı. Bunun hikmeti nedir? Mevla buyurdu ki ya Musa. Bir Bel'am diye bir kulum var. O da tam biliyor onu Musa Aleyhisselam. Çok büyük alim. Tevrat'ı ezbere biliyor. İsmi Azam'ı biliyor. İsmi Azam böyle bir şey yani. Bu ayetlerde de İsmi Azam gizli işte mesela o. İsmi Azam'ı biliyor. Ne oldu? O senin orayı işte kazanamaman için cihadı, onlara musallat olmaman için dua etti bana. E ya Rabbi niye? E İsmi Azam'la dua etti. E Musa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi ben senin peygamberin değil miyim? Peygamberim sen. O İsmi Azam'la dua ediyor, onun duanı kabul ediyorsun da ben senin peygamberim, senin emrine üzere cihada çıktım. Benim de duamı kabul et o zaman. Tamam seni de kabul ederim, sen de dua et. O da dua etti fakat işte hem o cihadı kazandı, tamam o dua etti, o yolu açıldı falan ama Musa Aleyhisselam da dedi ki ya Rabbi madem ki bu adam dünya menfaati için, yani dünya menfaati için yapılabilir ama meşru menfaat olursa bir işe girmek, tamam mı? Helalından evlenmek, efendim borçlarını ödemek, bu dünyalık için de okunabilir, okunmaz demiyor. Ama bu gayri meşru. Rüşvet yani veriyorlar ona yani. Gayri meşru, hakkı olmayan bir şey veriyorlar. Peygamberin aleyhine, Müslümanların aleyhine bir dua yapacaksın falan. Ha, dünya menfaatı yani. Gayri meşru yere kullandı ismi azamı, haram yere kullandı. Ben de senden bunun imanını istiyorum dedi. Ben de peygamberin değil miyim? Allah-u Teala da kabul etti. Ve Bel'am ibn-i Ba'ura denen adam, Kur'an-ı Kerim'de geçer. Yani Araf suresi mi acaba? Ve tülü aleyhim nebe'ellezi âteynâhu âyâtina fenselekha minhâ. فَاتْبَعُ الشَّيْطَانُ فَكَانِ مِنَ الْغَاوِينَ İşte 2-3 ayet bunun hakkında, bu adam hakkında. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ Böyle ayetler devam ediyor. Biz ona ayetlerimizi vermiştik diyor. Bak Allah buyuruyor bunu Kur'an'da ya. Bel'ama ayetlerimizi, buradan maksat nedir? Keramet vermiştik. İsmi Azam'ı bildiği için, işte İsmi Azam böyle bir şey. Onun için Hazreti Ali ne diyor burada? İsmi Azam'la dua etmek istiyorsan ey Bera al sana. Ama dikkat et. Ne yaptı? Yılan derisinden soyulup çıktığı gibi deriyi bir yerde bırakıp gider, bir de bakarsın deriyi yılan zannedersin. Halbuki içi boş. Deriyi değiştirir gider. Yılan deriden çıktığı gibi bütün kerametlerimizden soyuldu, sıyrıldı çıktı. Şeytan onun peşine düştü, azgınlardan oldu. Biz dileseydik o ayetlerle, kerametlerle onu ahirette de yükseltirdik. Lakin o dünyaya meyletti. Onun için dünyaya meyletti demek gayri meşru işler yaptı. Sana verilen ilimle, sana verilen ayetlerle, İsmi Azam'la, şu kitapta bulunan dualarla insanın yapamayacağı bir şey yok. Ama meşru işlerde kullanılması lazım. Gayri meşruya kullandığın zaman sonunda imansız ölme tehlikesi var. Dünyaya meyletti, nefsinin keyfine uydu. Artık diyor, onun hali köpeğin durumuna döndü diyor. İşte ayetler var. Tam rakamını, ben ayetlerin rakamını bilmem. Ayetleri ezber okuyorum size de. Şimdi, ey Bera, sen bu ayetlerle bana bile beddua etsen ben bile batırırım. Öyle bir ayetler. Şimdi ayetlerin Levenzen'le bahsinde geçtiği için söylüyorum. Ayetlerin sayfası burada 87-88'de bitiyor duasıyla beraber. O sonunda işte ve entef alebi keza ve keza demiş. Onu ve entef alebi keza ve keza yerine şöyle yapılsaydı daha iyiydi de ve entef ziye haceti diyorsun, muradını tutuyorsun. Yani ve entef alebi keza ve keza diye dua bitiyor 88'de. Orada şunu diyorsun yani. Ondan sonra Türkçe'ye geçebilirsin. Yani benim şu muradımı veresin demektir. O orada bitiyor. Herkesin muradı kendine göre olduğu için orada tabii şu işte özel bir şey istenmemiş. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, Ehl-i Beyt hürmetine işte efendim isteniyor. Sen de Türkçe duanı yapabilirsin. Yani Arapça konuşabiliyorsan Arapça konuş ama Türkçe'ye geçebilirsin oradan sonra yani işte. Şu hastalığıma şifa versin. Şu hastamı kanserden kurtarasın. Şu çocuğumun işte zekasını açasın. Şu imtihanı kazandırasın. Efendim işte kocaman borçlarını ödettiresin. Veyahut işte efendim eşimi ıslah edesin. Veyahut işte tesettüre sokasın. Şimdi bazı insanın da derdi o. Karısı kapanmıyor. Kapansa şeriata tam uygun tesettüre girmiyor. Yani adam da ondan dertli. Bazı kadın kocasından dertli. Kocam namaz kılmıyor. Yani böyle çok var tabii. Erkeklerde bozukluk oranı fazla. Namazsızlık, abdestsizlik oranı fazla tabii. Kadınlar daha mazmut genel anlamda. Onlar hep dua istiyorlar kocalarının salahı, ıslahı için. E gel buraya. Hanım kardeş. Allah'la aranda sorun yok. Kapı her zaman açık. Ama şimdi Ramazan-ı Şerif'teyiz. Mesela bayram gecesi geliyor. Tam da Perşembe Cuma'ya bağlayan gece. Her zaman bayram gecesine gelmez. Mesela bayram gecesi yapılan dua asla reddolmayan 5 geceden biri önümüzde. Kadir gecesi geçti dedim. Kadir gecesinin geçtiğinin de garantisi yok ha. 29. gece rivati de var. Son gece rivati de var. Gerçi bir hadiste son gece midir sordular. Son gece değil ama ücret, sevap, mükafat işçiye işi bitirildiği zaman verilir. Onun için Ramazan'ın son gecesinde. Şimdi son gecesi yarın gece. Çarşambayı perşembeye bağlayan Ramazan'ın son gecesi. Perşembe oruç var ama o günden bitiyor Ramazan. Perşembenin akşamı Şevval'in gecesi. Yani bayram gecesi oluyor. Onun için Perşembenin akşamı teravih yok. Çünkü Ramazan gecesi değil. Onun için yarın gece efendim son gece oluyor. Herkes cehennemden azalıyor. Yarınki sohbeti de inşallah kaçırmayın. Bayramla ilgili faziletli zikirleri anlatacağım inşallah. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece. Zaten Cuma gecesi olması hasebiyle otomatikman hangi Cuma gecesi olursa olsun dua %100 kabul. Bir de bayram gecesine geldi. Bu bayram gecesinde hamsüleyen la turaddü finnet. Asla dua geri çevrilmez. Al sana işte mübarek. Hanım, efendim, erkek, kimisen, ne derdin var ise şu dua yap. 80'li 80'li. Bak bakalım oluyor mu olmuyor mu? Şimdi burada size efendim işte Alaaddin Efendi babamızın bakın Kur'an-ı Kerim'i kendi Mushaf-ı Şerif'i, Mushaf-ı Şerif'inin kenarına nasıl notlar aldığını. Burada tabii sizin aynı benim bu yazdığım hadisi oraya almış. Mesela bu hadise hadis literatüründe bir senedin zayıfın der. Senedi zayıftır der. İmam Suyuti de bunu söyler. Ama faziletli amellerde zayıf hadisle amel edileceği ittifakla, bütün muhaddisler ittifakla caizdir. Mevzu rivayetlerle amel edilmez. Zayıf hadisli şerifler, hadisin zayıflığı şey değil. Hadis kriteri bakımından konuşuluyor bu laflar. Ama bütün ulema bunlarla amel etti, ettirdi. Ve mesele nedir? Tecrübe ettiler ve karşılığını gördüler. Duaları %100 kabul oldu. Alaaddin Efendi Hazretleri bütün, zaten bizim Mahmud Efendi Hazretlerimize zayıf falan dedim mi zaten yani kapıyı gösterir sana yani. Zayıf ne zayıf, sensin zayıf der ona. O bizde öyle bir şey yok. Bu hadisçilerin bir tabiri bu. Yani ilmi bir tabir istilah. Seni beni alakadar etmiyor. Muteber kitaplarda kaynağı varsa bitti. Yani biz hadis şeyi yapmıyoruz şu an. Tasnifi yapmıyoruz. Şimdi Alaaddin Efendi bu hadisi almış mı? Almış. Zaten ben kaynaklarımızı biz de bulduk o kaynakları. Onun verdiği kaynaklara indik zaten. Zaten biz sana efendi Alaaddin Efendi Kur'an'ın kenarından aldık diye kaynak vermiyorum ki. Kaynağımı işte Suyuti'den veriyorum, şuradan veriyorum, buradan veriyorum. Bakın şu sayfayı şimdi dikkatinizi çekeceğim. Bunun gibi Alaaddin Efendi Hazretleri Kur'an'ından herhalde 8-9 yerde şey yaptık. Resim koyduk, resim. Bak, mübareğin el yazılarını görüyor musun? Bütün kitaplarının kenarları böyleydi. Bütün kitapları. Ruhul Beyan tefsirinin kenarı böyle. Ahlüsü tefsir kenarları böyle. Hatta evini bastı o zaman. Halid Abi Rahmet'e adını söylerdi valinin. Meşhur bir vali varmış. Tek parti döneminin işte efendim böyle şeyhleri, alimleri işte çok eziyet ettiler. İstiklal mahkemelerini kurdular. Alaaddin Efendi Hazretleri 4 kere idam yedi. İdam damgası yedi. İşte bu virtler, bu zikirlerle kurtuldu hep. İnna Fetehna'da yazdık onu. Burada inna fetehna da var. İnna fetehna, hapistekiler. Kaç inna fetehna okuyacaksınız? Ali Adir Efendi Ankara Mahkemesi'nde el yazısıyla Yasin'in kenarına yazmış. Şey, inna fetehna'nın kenarına yazmış. Onun da resmini koyduk. Osmanlıca yazmış oraya. Ben fakir diyor işte, bu fakir diyor. Ankara'da hapisle müptela olduğum zaman diyor. Tahirül Mevlevi meşhur. O da aynı hapishanedeydi. Sofu Süleyman Efendi de aynı zindandaydı. Orada gece ona diyorlar, kalk. Fetih suresi ok. İşte o Fetih surelerini bitirdim diyor. Sabaha efendim bize tahliye geldi. Öbürleri idam edildi. Zikir kardeşim. Kur'an, dua. Hapishanedekinden kurtuluşu için. İnna fetehna. 33 kere okunuyor da yani. İşte ne niyetle ben de hep her girdiğimde okudum. Bayrampaşa'ya girdik, okuduk, çıktık elhamdülillah. 3 ay yattık, çıktık. Sonra Bandırma'ya girdik bir daha. Okuduk, yine 10 ay yattım ama çıktık elhamdülillah. Sonra girdik bu FETÖ'den. Efendim, bir sene yattık ama çıktık elhamdülillah. Çıkamaya da bilirdik yani. Çıkamaya da bilirdik. 30 cilafeden. Ali Adir Efendi hep yazılarını böyle aldım. Şimdi bak. O işte vali basmış evi. Bütün her şeyi yazmış. Ali Adir Efendi Hazretleri o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in gömleği şerifi de var. Sultan Abdülmecid İsmet Baba'ya hediye etmişti. İsmet Baba'dan beri tekkede intikal etmişti. O gömleği şerifi kaldırmış böyle eliyle tutmuş böyle açmış falan. Şu valinin adını da biliyorum da neyse. Yani şimdi unuttum da. Ondan sonra İşte tam kesin bilmeden isim vermek sıkıntıdır hocam. Ondan sonra efendim böyle açmış şeyi o zamankiler de biraz Alevsi'yi mi Ruhul Beyan tefsirini açmış. Kütüphaneyi karıştırıyor, kontrol ediyor. Efendim Ali Adem Efendi de zaten mübarek ayakları tutma falan artık yaşlı çağında oturuyor. Böyle şeylerin kenarına bakmış. Kitapların bütün kenarları böyle bak. Bütün kenarlar, bütün kitaplar, bir kütüphane. Her yer not. Ondan sonra o demiş ki, bu kadar şey sen mi yazdın? Alaaddin Efendi babamız da tevazu demiş. İşte acizane işte fakir falan şimdi. Senin işin mi bitti hoca? Yani senin dünyada işin mi yok hoca? Ne kadar uğraşmışsın ya. Bunlar bu kafa bunlar. Sen şimdi Alaaddin Efendi'nin aldığı hadislere itibar bu kadar şey. Sen şimdi Efendi Hazretleri'nin adamıyım diyeceksin. Bu rivayetlere itibar etmeyeceksin. Alaaddin Efendi yazdığı rivayetler hep benim yazdıklarım bunlar. Bu kaynaklar. Bunlara itibar etmeyeceksin falan filan. Senin o validen efendim ne farkın var? Bir de ne diyor? Senin işin mi bitti ya bunlarla uğraşıyorsun? E demiş benim işim bu. Neyle uğraşacağım demiş. İşim bu. Ben ayet hadis. İlimle uğraşıyorum. Bütün kitapların kenarı böyle kaneviçe gibi böyle ince ince yazmış mı var. Sonra bazı sayfalarda eli titriyor artık. Onu anlıyorsun. Kaymış şeyler, yazılar böyle uzun uzatmış onlara falan. O son dönemde eli çok titriyor. Mahmud Efendi Hazretleri'ne yazdığı bir mektupta da diyor onu. Elimin raşesi işte. Raşe titremesi. Elimin titremesi çok arttı diyor. Onun için sana uzun mektup yazamıyorum diyor yani. O son zamanda. Ama bunları nasıl yazmış görmüyor musun? Ne ince kalem, ne ince uç ya. Böyle yazmış bütün burada. Bu ne yazıyor? Bu Levenzelna sayfası Kur'an'da. Levenzelna sayfasının kenarına bu benim yazdığım duayı yazmış. Hazreti Ali Efendimiz'e rivayetini yazmış. Hatta şurada onu ben biraz tabii küçük de olsa görüyorum onu. Ne diyor? Ya Bera lev de'avte aleyye lehusife bi. Şurada aynısını söyle. Ey Bera bu duayı benim aleyhime bile kullansam ben bile batırılırım diye onu yazmış şuraya mesela. Benim bütün kaynaklarım böyle ya. Yani örnek olsun diye bunları da gösteriyorum şu an. Efendim bütün hepsi ama hadis kaynaklarından var tabii ki. Efendim babamız oralardanmış ama bütün zaten efendi babanın Alaaddin Efendi'nin en büyük özelliği şu. Aldığı yere mutlaka kaynak yazar, cilt yazar, sayfa yazar. Mutlaka kaynağa cilt sayfa yazar. Cilt sayfasız hiçbir not düşmemiş. Ne kadar müdakkik alim yani. Ömer Nasuhi Bilmen dördüncü katibiydi. Dördüncü katibiydi yani. Sırada yazıcısı. Birinci de değil, dördüncü. Dört mezhep müftüsüydü. Ve buyurdu ki dört mezhebin fıkhı kaybolsa ezberden yazdırırım evladım. Biz daha bir ilmi hali bilmiyoruz ya. Sen bu insanların ilimleriyle boy ölçüşebilir misin? Sen kimsin ya? Biz bunlara itikad ediyoruz ve amel ediyoruz. Onun için bu Levenzelna sayfa 89'da Ali Haydar Efendi babamızın kendi musarif şerifinden Levenzelna sayfası. İşte bu. İnceleyenler incelesin benim kaynaklarıma nasıl temas ediyor. Ondan sonra esas mesele bu kitapta da yani Yasin-i Şerif'e yeni geldik mi bakalım. Evet, Yasin'e geldik 92'ye. Bundan sonra bir derste inşallah önümüzdeki sohbetlerimizde yani bayramdan sonra başladığımız sohbetlerde bir de Yasin-i Şerif'ten sonrasıyla ilgili bazı ilimler, o sohbetlerde biraz daha uzun oluyor vaktim. Bazı ilimler orada diyorum. Yasin zaten işin ana noktası neresi? Yasin Şerif. 99'da, 92'de başlıyor. 133'te biter. Yani sanki müstakil Yasin Risalesi gibi. Tamam mı? Yani bu ne demektir? Efendim 40 sayfa gibi bir şey. Sırf Yasin Şerif'ten bahsediyor. O Yasin'de olan faziletler has. Buradan bakın. Firist'ten de bulabilirsiniz. İşte efendim zalim birinden istediğini almak için, zeka için, ezber kuvveti için, esaretten kurtulmak için, kimse aleyhine konuşamaması için, borçların ödenmesi için, rızık genişliği için, şerlerden muhafaza için, kayıp eşyanın bulunması için, hastalıkların şifası için, düşmanlara galibiyet için, bereketlere nailiyet için, isteklerin husulü için. Alaaddin Efendi Hazretleri de orada kendi el yazılarıyla Yasin Şerif'teki selamun kavlen ate hakkında, Yasin Şerif'te de hemen hemen şifre selamun kavlen min Rabbir Rahim'de dönüyor. Her yerde işte havas o. O selamun kavlen çok önemli. Orada işte onun adetleri var, sayıları var. Seher vaktinde o kaparsan şu kadar. Normal zamanda okursan bu kadar. O sayı muhafaza edeceksin. Havas o demek. 1479 dediler. 80 olmaz, 78 olmaz. Anahtarın bir dişi fazla olsa açmaz, bir eksik olsa açmaz. Onun için sizlere bu Yasin cüzünü efendim tab etmekle, basmakla efendim Allah Teala bizi buna muvaffak ettiği için Allah'ımıza hamd ediyorum. Sizlere de bunu beyan ediyorum. Bu diğer Yasin cüzlerine benzemez. Bundaki ilimler hiçbir yerde bulunmaz. İddia ediyorum derken iddia ediyorum yani. Niye iddia ediyorum? Bak, hepsini topla. Bak kaynakları var mı? Bak böyle havas var mı? Bak böyle dua var mı? Şimdi benden sonra mutlaka intihal çalma yapacaklar. Benim bütün kitaplarımdan yaptıkları gibi. Esas mesele hakkımı helal etmediğim nokta benim kitabımı kaynak göstermemeleri. Ben bu kadar eserden tercüme yapayım. Gece gündüz canım çıksın. Uğraşayım, uykularım feda edeyim. Sen burada al onu çal oraya intihal yap. Bari de ki Cübbeli Ahmet Hoca'nın şu kitabımdan aldım. Onun kaynağını koy oraya. Bu emeği sen mi verdin? Arapçayı sen mi çözdün? İbareyi sen mi çözdün? Kaynağı sen miydin? Yapmayın bu zalimliği ya. Burada hak hukuktur. Ahirette iflah olmaz. Benim kitaplarımdan. Ha kaynak verirsin. Dersin ki şu risaleden aldım. Ha başka ben artık o kadar da benim kitabımdan almayın demem. Ama sen ben kendim bulmuş gibi yaparsan yalancısın, kezzapsın yani. Şimdi bu Yasin cüzü elden düşürmeyin. Artık çantanızdan ayırmayın. Her yerde, her sıkıntıda, her dertte, her kabri şerif ziyaretinde, her evliya türbesinde, her bayram ziyaretinde, kabirlerde her zaman için okuyacağınız, maddi ve manevi müşkilatınızı halli için okuyacağınız, ölülerinizin ruhu için okuyacağınız, dirilerinizin sıkıntısı için okuyacağınız, dünya ve ahiret bütün saadetler bundadır. Niye? Çünkü Fatiha bunda. Ayet-el Kürsi bunda, Amen Resulü bunda, Yasin bunda, Kehf bunda, Duhan bunda, Fetih bunda, Cuma bunda, Kıyamet bunda. Bütün sureler bunda. Faziletli birçok sure bunda. Onun için Allah Teala cümlemizi amele muvaffak eylesin. Bu mübarek gecede de cümlemizi mağfiret eylesin. Şu son gecelerde teravihlere devam etmeye ve bayram gecesine de efendim ibadetle kavuşmaya, ihya etmeye, makbul dualara erişmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Yarınki derste mutlaka buluşuyoruz. Çünkü yarın bayram günüyle ilgili zikirler, faziletli amellerden bahsedeceğiz. İnşallahurrahman. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve selleme.